الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه دموز أغلوية ركن چكم سجدة دا سجدة پا باركي حدیثنا دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي مخکی یولس حدیثونه تیر شو دا دولسم دی وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنہ صحابی دی اغوی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو چې سجده ته تلو نو اول زنګنونه کې خودل په اسمکا او بیا الا سنہ کې خودل او چې کله پورته کېدو نو اول اللہ سنہ پور تکڑلا بیائی زنگنو نا پور تکڑا سجدے تا تلو پا وقتی اول زنگنو نا پا اس مکہ کی خودل بیائی لسنہ کی خود او چکل پور تکی دنو لسنہ لن بی پور تکا زنگنو نا روز تا پور تکا لکہ منگ چا عام طور باندے کو بعضی دے اکثر دا ظلمی یا بڑاگان ډیر عمر والا بډاګان خو زاغي زنګونونه خوګيږي یا کمزوري اړومبه لسونه پیسې مکه لګي او بیا زنګونونه کی دي عذر د وجي هغه ټیک ده او چې کم ظلمي دي اول لسونه اړومبه وډینو داخه کار نه دي اول زنګونونه پیسې مکه کی ده سجدي ته چې زی او بیا لسونه کی ده بیا پوزه کی ده بیا تندې کی ده او چې برکیږي اول تندیز مکن اوچت کا بیا پوز اوچتا کا بیا لاس اوچت کا بیا زنگنون اوچت کا سیدھا اترے گا ایو حدیث کے رازی چه نبی علیہ الصلات والسلام وی فلا یبرک کما یبرک البعیر او اوخ پشانتی مکن اتاسو اوخ پشانتی نو اوخ اگر چه اس دا کل چه کینی چالی دلی لومبی دا لومبنی مخکنی اخفی پا اس مکن لگئی بیا کینی روستنی خپی بیا روستا پیز مکن لگئی. خو دی اوخ ناستی پشان دی بازو داو لیکلی دی چا آسنگا چه منگ پا مانزه که اول زنگنون او لگو بیا لسون او لگو دا دی اوخ ناستا دا. ویتا دی اوخان والاو نا پختان او که اگر چه بیا پا دی که امام ابو داود رحمه اللہ نسائی دارمی والا وی چه پا دی حدیث کی چه دا ذکر که چه لسون اڑنبیه کیه دی بیا زنگنونه کیه دی دا حدیث پا دا بانده عمل پری خودل شوه دی کم چه مخ که حدیث منگ ذکر که وائل ابن حجر اغا دا اس عمل بانده دی چه اول زنگنونه پا اسمکه کیه دی بیا لسونه و بیا پوزه و بیا تنده دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقه دا دارنگیز کم سڑه زنگونونه خوږی یا کمزورې دي هغه پیسې مګه سه لاس لګی هغه بیل خبره ده ولا سونه په بیا دي ته پوزې ته نږدې دي غوګو لاندې به لګی لکه څنګه چې مخکې ذکر شو نو د سجدې ته تلو او سجدې نه د پورته کېدو دغه ترتیب سنت دی نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام دا کم چې مونږه دا ونه دي د فقہی هغه د حدیثونو نه غسل شوی دي اغه ځان نه سدی نه دی جوړ کړي دا مذهبونه چې دي دا ټول چینه چې دا قران او سنت دي اغه را واغسل نبی صلی الله علیه وسلم مختلف طریقې چا سواغ چا سواغسل الله پاک په نسباندې هر یو طریقه د پیغمبر پاک خو غوا د دنیا کې ژوندې او ساتل اوس باز کسان همز کې سلور واړه مسلک چې منځونه کوي ناغه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او بلا دا چغ دی که ثواب ډیر دی او دی که ثواب دی دی خبر پا دی که دا جوازوالین رواوالی پا طولو کشتا خو بیا منګ وایو چې دې دا کار چې دا سی وکي نو ثواب پدی کې ډیر دی. بل یو مسلک والا وای چې نه دې کې ثواب ډیر دی. دې ثواب کې دا اختلاف راغلی ثواب پدی کې ډیر دی که پدی کې ډیر. نو ثواب په لحاظ سره کني سنت ټول مسلمانان چې څومره کوي که شافعي مسلک دی هم افری انصر زنګنو نو چات کړه کینو دا وبتای کی دې دل سنا دې زنګونو نو مخ الفاظ باندې المعاد اگه دمره تفصیل کرے دے کلے دے بہتر دے پکی تابی حدیث سوائل ابن حجر دغه سلاسون